NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws in Co. Wat doet de NAVO nu het verdrag over kruisraketten niet meer te redden lijkt? Zo dadelijk hoort u meer over de NAVO-top. En een gezond leven, ja, dankzij wetenschap weten we steeds meer. Maar wat levert al die kennis ons eigenlijk op? Eerst het NOS-journaal, Jelle Visser. In Zürich heeft premier Rutte gezegd dat de Europese Unie zich moet versterken en de onderlinge verdeeldheid achter zich moet laten. De EU moet een wereldmacht worden om rekening mee te houden, zei Rutte in de zogeheten Churchill-lezing. Hij wil af van het principe van unanimiteit, bijvoorbeeld over het afkondigen van sancties tegen landen. Die zouden met een gekwalificeerde meerderheid genomen moeten worden. De EU moet minder naïef zijn en meer realisme tonen. Het gaat in de wereld om macht en macht is geen vies woord, aldus de premier. Volgens Rutte leert de Brexit met alle chaos dat er geen tijd is voor splendid isolation. Het kabinet komt met spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen. Staatssecretaris Van Ark wil naar eigen zeggen alles op alles zetten om te voorkomen dat mensen met schulden dieper in de problemen belanden. Zo stopt de Belastingdienst nog dit jaar onder meer met het automatisch innen van geld bij mensen met problematische schulden. Ook komt er een soort overkoepelende deurwaarder, zegt politiek verslaggever Marleen de Rooij. Die eigenlijk een beetje moet kijken, goh, met wat voor schulden kampt deze persoon eigenlijk? En die moet het allemaal een beetje coördineren, zodat je niet, als je net alles een beetje op de rit hebt, vervolgens weer een nieuwe boete erbij krijgt of een nieuw incasso erbovenop krijgt. Daarnaast gaat het bedrag dat mensen in de bijstand over moeten houden om van te leven omhoog. Bij een zelfmoordaanslag in Iran zijn zeker 20 leden van de revolutionaire garde om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond. De aanslag is inmiddels opgeëist door een militante salafistische groepering, Jaish al-Adl. De Raad voor de Kinderbescherming kan de veiligheid van kinderen in een onveilige thuissituatie niet goed controleren. Er staan bijna 2800 kinderen op de wachtlijst van de kinderbescherming. Die moeten gemiddeld 30 dagen wachten voordat ze hulp krijgen, terwijl 10 het maximum is. De politie heeft 2 mannen van 20 opgepakt voor het dumpen en in brand steken van een busje met drugsafval in Eindhoven. In oktober 2018 werd in een woonwijk een bus vol chemicaliën in brand gezet. Daarbij kwamen giftige gassen vrij. Omwonenden moesten hun huis uit en om de omgeving weer veilig te maken moest een stuk grond afgegraven worden. Het Spaanse parlement heeft zoals verwacht de begroting van de regering van premier Sanchez weggestemd. De socialistische partij heeft slechts 84 van de 350 zetels in handen in het Spaanse parlement. En een krappe meerderheid met andere partijen verdween toen de Catalaanse partijen zich terugtrokken. Waarschijnlijk komen er nu nieuwe verkiezingen, zegt correspondent Rob Zoutberg. Sanchez heeft steeds gezegd dat hij zonder die begroting niet verder kan regeren, niet verder wil regeren. Het wachten is nu op een aankondiging van nieuwe verkiezingen in Spanje, nieuwe verkiezingen dus in Spanje. En die zouden zelfs al eind april, het gaat snel, zou zelfs al eind april hier kunnen worden gehouden. En de griepepidemie blijft aanhouden. Volgens gegevens van huisartsen hadden vorige week 100 op de 100.000 mensen griep. Al 9 weken zit het aantal mensen met griepverschijnselen boven de 51 per 100.000. En daarom is er sprake van een epidemie. Op een middelbare school in Goes is zelfs een kwart van de 1600 leerlingen ziek. En de leraren hebben er zelf ook last van, vertelt deze rector. We hebben nu 12 collega's ziek, dat valt nog mee. Maar we hebben rond de 400 leerlingen die in bed liggen. Tenminste, daar gaan we vanuit. En dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer opklaringen. De minima liggen vannacht tussen 0 en 3 graden. Het blijft overal droog. Lokaal kan het in het binnenland een graadje gaan vriezen. Morgen wordt het vrij zonnig met 10 tot 13 graden. En we kijken natuurlijk nog even naar de verkeersinformatie. Edwin Gerrits, hoe is het op de weg? Nou, de spits loopt minder druk dan gebruikelijk en de files worden alweer korter. De meeste oponthoud nu op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Blaricum een kwartier door het auto met pech. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Dorp een kwartier. A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal en Afrit-Oosterbeek een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Ondernemen, dat is zorgen voor omzet, zorgen over omzet, vaak in de file staan en altijd om een bonnetje vragen. Wij maken het voor ondernemers een stukje makkelijker met onze autopas met handige apps. Daarmee kun je tanken, naar de carwash en overal parkeren. Fiscus proof op 1 verzamelfactuur, dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. MKB Brandstof, beweegt ondernemers. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Stop met bonnetjes bewaren en los inboeken. Met de Autopas van MKB Brandstof heb je alles fiscusproof op één verzamelfactuur. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Wil jij gemiddeld €300 besparen op je energierekening? Met de collectieve inkoop energie van Vereniging Eigen Huis krijg je samen de beste deal. Ja, super. Dus doe ook mee en zeg straks ja op jouw persoonlijke aanbod. Ja. Of nee natuurlijk, want zo vrijblijvend is het. Schrijf je in op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis, sta sterker. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Iedereen kan meedoen met de collectieve inkoop energie. Vandaag is de laatste dag om je in te schrijven op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis, sta sterker. NPO Radio 1. NOS NTR. De NAVO is hard op zoek naar een antwoord op Rusland en Amerika. Dat land zei afgelopen maand, Rusland, het Amerikaans-Russische raketverdrag, INF, op. Als het aan minister Bijleveld van Defensie ligt, komen er in elk geval geen nieuwe kernraketten in Europa. Wat mij betreft, ik ben er helemaal helder over, geen raketten in Europa. En ik ben ook tegen een wapenwetloop wat dat betreft. Dus het gaat om het gesprek dat we uiteindelijk aangaan. Lara Rensen. Nieuws en Co. Ja, geen nieuwe dus, hè, want er zijn natuurlijk wel bestaande kernraketten in Europa. EU-correspondent Sander van Hoorn. Dit is mevrouw Bijleveld die zich daarover uitlaat. Hoe denken andere lidstaten erover? Ja, hetzelfde natuurlijk, want daar ben je een alliantie voor, dat je met één mond spreekt. En dus hoorde je vergelijkbare woorden van secretaris-generaal Stoltenberg. Die zei, we moeten vooral niet escaleren, want hij haalde zelfs de rakettencrisis van de vorige eeuw erbij. Hè, het moment dat we tegen elkaar opboden in het neerzetten van raketten. Nou, dat dus niet meer. Wat dan wel? Nou, geloofwaardige afschrikking wordt dat genoemd. Beetje onduidelijk wat daaronder verstaan wordt, of dat dan anti-raketten zijn, of dat, zoals Stoltenberg wel zei, bijvoorbeeld oefeningen aan de grens zijn, versnelde paraatheid, dat kan het zijn. Hij noemde zelf ook het voorbeeld dat natuurlijk de defensieuitgaven in de diverse NAVO-lidstaten de afgelopen tijd wel verhoogd zijn. Want Rusland, zegt hij, is niet een land waar je alleen op dit vlak rekening mee moet houden. Ze hebben ook laten zien, bijvoorbeeld op de Krim, dat het een land is dat soms rare dingen kan doen aan de grens van de NAVO. Dus, zegt Stoltenberg, in algemene zin iets om rekening mee te houden. En nu helemaal dus. Ja. Jij bent nu in Zürich, waar Rutte aan het speechen is, onze premier. Zegt hij nog iets over Rusland? Ja, zeker wel. Voordat ik daarop terecht gewezen word, ik ben daar niet bij, ik ben in Straatsburg. Maar even los daarvan, die speech die spreekt hij op dit moment uit. Ik heb hem gelezen. Hij zegt er zeker wat over. Zijn speech gaat erover. Het is de Churchill-lezing, wordt gezien als een belangrijke Europa-speech. En het gaat over Europa in een onzekere wereld. En dan heeft hij het over China, dan heeft hij het over de VS en natuurlijk ook over Rusland, waarbij Rusland vooral tegemoet wordt, moet worden getreden met een nieuw soort assertiviteit. Activiteit, zegt Rutte. Dat moet eigenlijk voor het hele buitenlands beleid van de EU gelden, maar zeker ook ten aanzien van de buurlanden. En dan heb je natuurlijk ook Rusland. Assertiviteit die voor een hele lange tijd vanzelfsprekend was, door juist dat lidmaatschap van de NAVO. Daardoor konden we moreel op de high ground staan, met het vingertje wijzen. Nou, die vanzelfsprekendheid, zegt Rutte, die is weg. Maar ook hij zegt, we moeten dat bondgenootschap wel blijven houden. Dat is in het belang van Europa, dat is in het belang van Amerika. Dus hij lijkt er weinig twijfel aan te hebben dat dat behouden blijft. En dus, extra belangrijk, die gesprekken vandaag in Brussel van de defensieministers, waarbij gezegd wordt, ja, dat er verdedigd moet worden. En onduidelijk een beetje hoe je dat doet zonder zelf raketten neer te zetten. Maar dat dus in elk geval niet is de boodschap. Sander van Hoorn, dankjewel. Ik praat verder met Pieter Koberlens, generaal buitendienst en oud-directeur van de militaire inlichtingendienst MEVD. En natuurlijk een van de vrienden van Nieuws & Co. Pieter, goedenavond. Goedenavond, Lara. Geen nieuwe kernraketten dus, als het aan de NAVO ligt. Eerst maar eens daarover. Is dat verstandig? Ja, de NAVO heeft nooit kernraketten gehad. Dat is ook een beetje retoriek. Alleen de Amerikanen hebben kernraketten. De Britten hebben Amerikaanse kernraketten in een soort van eigendom. En de Fransen hebben hun eigen kernwapens. En wat alle andere NAVO-landen kunnen doen, is hun grondgebied ter beschikking stellen om die raketten weg te zetten. Nou, dat is vooralsnog niet aan de hand. Maar deze korte afstandsraketten waar het over gaat, zijn over het hoofdzakelijk zijn het mobiele systemen. Dus ook al zeg je nu, we doen het nu niet. Het heet niet voor niks mobiel. Dus als je heel erg boos wil maken, kan het altijd nog. Jawel, maar het gaat om of je wat je doet met de bestaande raketten. Maar dit gaat over eventueel nieuwe raketten. En daarvan zegt bijvoorbeeld Bijleveld, gaan we niet aan beginnen. Nee, maar goed, die hebben we ook nooit gehad. Ik bedoel, die raketten, dat verdrag waar het over gaat, is destijds afgesloten in de 80e jaren. Mm-hmm. Om de drempel voor het gebruik van nucleaire wapens weg te nemen. Kijk, alles rust in. Ik ben een Koude Oorlog veteraan, hè. Dus ik weet dat nog heel goed, die discussie. Het ging erom dat beide partijen, toen nog Rusland en Amerika, vergeet niet dat daar China inmiddels bijgekomen is. Daar komen we straks ongetwijfeld nog op terug. In ieder geval zo'n geloofwaardig hoeveelheid kernwapens moesten hebben dat niemand op de knop durfde te drukken. Ja. Maar als je nou kleinere gaat maken, die op een kleinere afstand ingezet kunnen worden, en je gebruikt ze, dan zou je er ook kunnen gokken dat je voor een paar van die kleine raketjes je tegenstander niet op de grote rode knop drukt. Dus die lage drempel wilde men niet. Die dreiging moet ook altijd zo groot blijven. Dus ik erger me ook een klein beetje aan de discussie van dat het allemaal wel zou moeten kunnen. Of dat je daar, als je onder het verdrag vandaan komt, dat je dan met een geloofwaardige verdediging die grote nucleaire dreiging in stand had. Nee, daar eet je stukjes van weg. Dus het is best wel een ernstige zaak dat het INF is opgezegd. Met de kanttekening, ik zei het net al, China heeft er nooit aan deelgenomen. Die hebben nu centjes zat en die zijn zich behoorlijk aan het bewapenen. En ja, ik heb er niet zo goed zicht meer op, maar weten wel dat die hun kernwapenarsenaal ook niet ongemoeid laten. Die hadden dan toch niet onder dat verdrag gevallen. Ja, precies. Het is een verdrag tussen de Verenigde Staten en Rusland. We horen nu het woord geloofwaardige afschrikking. Daar gaat het steeds over. Daar moeten we van uitgaan. Geen nieuwe wapenwetloop. We moeten verdedigen, hoor ik ook net van Sander van Hoorn. Wat heeft de NAVO dan in huis als geloofwaardige afschrikking? Nou ja, wat we als geloofwaardige afschrikking hebben, er zijn natuurlijk wel antiraketsystemen. Nederland heeft bijvoorbeeld het Patriot-systeem die daar wat tegen kan doen. De Koninklijke Marine heeft in ieder geval radarsystemen, maar nog niet de raketten om ze daar op af te vuren. Er wordt ook mee geoefend. Andere landen hebben andere combinaties, maar niet voldoende om als de Russen in de grotere aantallen dat soort raketten gaan in elkaar te sleutelen om onszelf te verdedigen. Het punt is, op het moment dat we zoveel wapens hadden om die wapens altijd weer tegen te kunnen houden, dan kun je ook die hele grote wapens tegenhouden. En daarmee ondermijn je weer die eeuwige balans tussen druk je op de grote knop, ja of nee. Want ja, als je allemaal kan tegenhouden, dan betekent dat mijn tegenstander geen zekerheid meer heeft dat zijn nucleaire wapens op ons uitwerken. Dan zouden wij dominant zijn. En, ja. En dat is een fragiele balans, zeg je eigenlijk. Ja, het leidt altijd tot wapenwetloop. Het was aardig 2 weken geleden zijn Kamerlid. Het zou erg goed helpen als een van de landen een no first use verklaring zou kunnen ondertekenen. Dus dat je belooft dat je niet als eerste schiet. Mm. Daarmee zou alles vrediger worden. Maar dat is tegenovergestelde zwaar. Zo'n verklaring teken je alleen maar als nucleaire grootmacht als je weet dat je zeker weet dat je zoveel nucleaire wapens hebt, dat als je de anderen hem als eerst laat gebruiken, dat je bij een aanval op jouw land altijd nog voldoende raketten over hebt om de ander te vernietigen. Dat heet second strike capability. Dus waar ik me nog veel meer zorgen over maak, is de gemakzucht waarbij jongere politici allemaal stukjes vertellen over zaken waar we in de Koude Oorlog eigenlijk best wel tevreden over waren. Okay, maar in ieder geval vele jaren vrede heeft gegeven. Maar dat is interessant, want daar gaat het ook in Nederland nu over. Een discussie over of onze JSF, het nieuwe toestel, de F-35, of die wel of geen kernwapens zou moeten vervoeren. En ik denk dat jij nu het over Rob Jetten hebt van D66 als jonge politicus. Ja, maar hij was in gesprek met een Kamerlid van het CDA. Die had ook over de no-first-use-verklaring. Maar Rob Jetten nam de dag daarna alweer het glas terug. Omdat hij dacht dat we die afspraken zo hadden gemaakt dat we daar niet meer onderuit konden. Maar los daarvan, op het moment dat je zegt, wij als Nederland willen die beschikbaarheid niet hebben, betekent een klein scheurtje in de solidariteit van de NAVO. Want we kunnen het net zo lang en breed met elkaar over hebben. Maar die nucleaire paraplu ligt voor 90% in handen van twee grootmachten. En een van de Verenigde Staten. Ja, maar even voor ons begrip, Pieter. Je hebt het over solidariteit. Een van de fundamenten van de samenwerking binnen de NAVO is dat wij ook met onze toestellen kernwapens kunnen vervoeren. Ja, er is altijd discussie of er wel of geen nucleaire wapens op de vliegbasis in Volkel liggen. Nou ja, dat weet ik natuurlijk allemaal niet gezien mijn hoge leeftijd. Jij en mag mijn slechte daar geheugen. Niks over zeggen, dat weet ik. Maar er zijn wel altijd Amerikanen geweest die daar wonen. En het is ook goed dat we niet zeker weten of ze er zijn of ook misschien weer wel. Want dat draagt bij tot de dreiging. Je probeert toch je tegenstander zoveel mogelijk in het ongewisse te houden. Dus hoe meer zekerheid je geeft, je geeft steeds meer zekerheid door publiek te zeggen, dat doen we niet. Mm. Geen vliegtuigen daarvoor ter beschikking stellen, geen bommen neerleggen. En ik vind, je moet als je je zorgen maakt over een eventuele tegenstander, dat doen we allemaal, want ja, ze zijn toch maar de Krim binnengelopen. Ja. En in de Oekraïne zijn ze ook gezellig bezig. En tegenover de Baltische Staten is men regel met hele grote toepenwegingen lekker bezig. Het gaat economisch slecht in Rusland. Dus het oude spelletje dat een vijand van buiten komt, een goed te pas. Dan moet je de verleiding niet zo groot maken dat ze deze kant op kijken. Okay. Laten we één ding niet vergeten. Onze conventionele strijdkrachten zijn natuurlijk enorm ingeboet door al die bezuinigingen. Dus het moment waarop je naar die nucleaire macht moet grijpen als dreiging is veel eerder aan bod dan dat vroeger was. Dus wat, even tot slot, kort nog eventjes, Pieter, wat zou jij de defensieministers die nu bij de NAVO overleggen willen adviseren om wel te doen? Nou, absoluut in het ongewisse laten of wij wel of geen mobiele installaties in onze landen toelaten als dat nodig is. En uitleggen dat wij we gaan bijdragen aan onze luchtverdediging om de kans van slagen van een eventuele inzet van de nucleaire raketten te verlagen. En maar natuurlijk geflankeerd door beleid waarin je roept, jongens, het moet toch zo zijn dat we dat op een politieke manier kunnen oplossen. En ook China bij betrekken. Mooie kans om gezichtsverlies te vermijden. Dat we zeggen, ja, het INF was tussen twee grote staten. Er is een veel grotere economische macht bijgekomen dan voorheen. Dus laat die meepraten. Dat zou mijn advies zijn. Duidelijk. Pieter Koblenz, generaal de buitendienst en oud-directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD. Dankjewel, Pieter. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. De files worden nu heel snel korter. Er staat nog 60 kilometer in totaal. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Hilversum 10 minuten vertraging door een auto met pech. 1 rijstrook is dicht. Look out, baby, 'cause Temptations met Get Ready. Het is 6:50. Ja, het lijkt een beetje een open deur. Wie niet rookt, geen overgewicht heeft en een gezonde bloeddruk heeft, leeft gemiddeld 6 jaar langer. Dat blijkt uit een groot, langlopend Rotterdams bevolkingsonderzoek, gepubliceerd in een medisch vakblad. Vriend van Nieuws & Co, huisarts en universitair docent huisartsgeneeskunde Pieter Barnhorn, gaan we daarover spreken. Pieter, goedenavond. Goedenavond. Wat was dat voor onderzoek? Ja, het was best wel een mooi onderzoek. Want je zegt dat de rechtheid is een open deur. Daar komen dingen uit dat onderzoek die we eigenlijk wel weten. Maar wat het mooie is, ze hebben dus 9000 mensen gevolgd. En al vanaf 1989 zijn ze de eerste mensen gaan includeren in die studie. En dat hebben ze dus nu al bijna 30 jaar gedaan. En dan telkens netjes genoteerd van die mensen of ze nou roken en wat hun bloeddruk is en wat hun gewicht is. En dan bij hun lengte, wat dan hun BMI is. En hebben ze die mensen dus hele tijd hebben ze die netjes gevolgd. En dan hebben ze van 6 ziekten die vaak tot de dood leiden. Eens even kijken hoor. Welke ziekten waren dat ook alweer? Beroerte, hartziekte, diabetes, COPD, kanker en die degeneratieve hersenziekten zoals dementie en Parkinson. Die hebben ze dan bekeken met die risicofactoren. Dus meerdere risicofactoren, meerdere ziektes, langere tijd. Dus het is een mooie studie. En de uitkomst is dat iedereen doodgaat. Juist, dank je. Pieter Barnhorn, tot de volgende keer. Nee. Er kwam nog meer uit hoor. Maar uiteindelijk, en dat is wel een beetje het trieste, hè, hoe gezond je ook leeft, je gaat uiteindelijk dood. Maar het mooie is wel dat je een stuk later doodgaat. Als je je bloeddruk probeert dus goed te houden. Als je gezond probeert niet te roken en je gewicht netjes houdt. Ja. Dan leef je 6 jaar langer. Hè, je kan natuurlijk pech hebben, maar over het algemeen. En 9 jaar later krijg je die potentieel dodelijke ziektes. En je leeft dus ook korter met ziektes. Dus dat zijn nogal wat voordelen. Ja. Wat kan jij hiermee als huisarts? Vroeg ik mij af, Pieter. Ja, dit zijn dingen die we natuurlijk, die we al in de huisartsenpraktijk zeggen. Probeer niet te roken. Probeer die bloeddruk netjes te krijgen. Probeer dat gewicht netjes te krijgen. En dan willen wij als huisarts en praktijkondersteuners willen natuurlijk graag mee helpen. Het is wel. Ja, we hadden het net bij de vorige Pieter, die had het over een geloofwaardig afschriksysteem. Je zou zeggen, als je deze getallen ziet, het is toch een geloofwaardig afschriksysteem. Er zijn natuurlijk altijd mensen die als een Thierry Baudet de wetenschap gewoon blijven ontkennen. Dat zijn er in deze natuurlijk maar weinig. We hebben die getallen, het is gemeten. Dit wil je niet. Bijna iedereen wil langer leven en langer gezond leven. Maar het is wel moeilijk om met die individuele patiënt die voor jou ziet, om dat in zijn of haar leven erin te fietsen. Want ja, gezondheid is natuurlijk meer dan een getal. Hè? Dat is een verhaal. Waarom lukt het jou nou niet om niet te roken? Bijvoorbeeld? Ja, want dat kan ik me voorstellen. Het kan zijn dat iemand heel veel stress heeft in zijn leven en daardoor rookt en er daardoor ook niet van afkomt. Dat kan heel lastig zijn. Dat geldt met bloeddruk natuurlijk ook. Ja, het is mij na de 8e poging om te stoppen is het dan gelukt. Heb jij gerookt? Ja, dat wist ik helemaal niet. Dat past ook helemaal niet bij mij. Nee, vind ik. Past het ook niet bij mijn identiteit. Maar je zal maar net zo'n cowboy zijn waarbij het wel past, zeg maar. Dan is het alleen nog maar, omdat het bij jouw identiteit past, alleen maar moeilijker om te stoppen. En het zal maar bij jou passen om niet naar een sportschool te gaan. Dat is lastig. Die getallen die liggen er. Maar om dan je leven te veranderen, daar wil ik graag bij helpen. Maar het is wel moeilijk om mensen daarvoor te motiveren. Dus werkt dit dan als een soort, als die vreselijke foto's op die sigarettenpakjes? Je hebt het over geloofwaardig afschriksysteem. Dit is het beeld. Je confronteert eigenlijk je patiënten. Je luistert naar hun verhaal, maar je confronteert ze ook met dit verhaal. Ja, dat confronteren, dat doe ik eigenlijk weinig. Want ik zal deze studie ook niet zomaar gaan aanhalen in de spreekkamer. Er zijn maar weinig mensen die in de spreekkamer komen die niet weten dat die hoge bloeddruk, dat slecht is, dat roken slecht is en dat het gewicht hoog, slecht is. Maar dan gaan we het daarna over hebben van hoe kunnen we jou nou krijgen van die ongezonde dingen naar een iets gezonder. Maar dan blijft het natuurlijk lastig. Hè? Sommige mensen die lukt dat wel, andere mensen lukt het niet. En ik ben wel eens bang, blijven we wel solidair met die mensen die het niet lukt? Hè? wordt het op deze wordt het niet al te maakbaar? Wordt het niet op deze manier een keuze om ziek te zijn bijna? Ja, precies. Dan komt de verantwoordelijkheid volledig bij jouw patiënten in dit geval te liggen. En je kunt je ook afvragen, is het wel de taak van de huisarts om zich hiermee te bemoeien? Ik kan me ook voorstellen dat mensen bij jou in de praktijk komen en zoiets hebben van, ja, waar bemoei je je mee? Ja, inderdaad. Ik moet dan altijd, inderdaad, dat zijn ook genoeg mensen hoor, die dan dat zeggen van, ja, dit is mijn leven. En dan moet ik altijd denken aan het liedje van Maarten van Roosendaal. Hè? Red mij niet. Laat mij in mijn zeven sloten. Laat mij de draadvolslagen kwijt. Nou, je weet hoe het verder gaat. Maar dan, hoe ongezond mag je nou eigenlijk nog zijn? Ja, dat is... Dat vind ik een lastige vraag. Als mensen dan voor mij zitten en die gaan willens en wetens, gaan die een hersenbloeding of een hartziekte tegemoet. Ja, waar houdt dan mijn bemoeienis, waar houdt die nou op? Dat is wel voor jou ook een dilemma in de spreekkamer, stel ik mij zo voor. Ik vind dat wel eens lastig. Als ik dan iemand voor mij heb die zegt van, ja, heel mijn familie die gaat vroeg dood aan hart- en vaatziekten. Ik hoef helemaal niet oud te worden. Dus ik wil dan wel zo'n cholesterolpilletje, maar naar de sportschool, dat ga ik niet. En dat roken, dat ga ik ook mee door. Ja, moet ik daar nou wat van vinden? Of ja, ik hoor studenten daar dan wel eens over praten van, dat we daar dan, moeten we daar nog wel solidair mee zijn? Die zijn wat harder, hè? Die zijn wat jonger. En, die zijn en daar maak jij je ook zorgen over, die solidariteit. Ja, inderdaad. Want kijk, die studenten bijvoorbeeld, vind ik wel een leuk voorbeeld. Dat zijn hogeropgeleide mensen. Die hebben het altijd wel ietsjes makkelijker. Hè? Die kunnen makkelijker een andere leefstijl betalen en dat organiseren. Dat is ook veel normaler bij die groep dan bij de mensen die ietsjes lager op zijn geleid of die wat minder geld te besteden hebben. Dus ja. En dat moeten zij wel blijven zien natuurlijk ook. En dat, dat geef jij ze mee, ik zomaar, in de opleiding. Probeer ik over te bevragen, ja. Pieter Barnhorn, docent huisartsgeneeskunde en huisarts. Dank je wel weer, Pieter. Tot ziens. Goedenavond. Tot zover Nieuws & Co. Met daarin, familie van vermiste mensen lopen tegen een muur van onbegrip aan. Een nieuwe blik op de training van voetbalkeepers en verdeelde reacties op de komst van Turkse weekendscholen. Ik heb twee kinderen en ik wens ook dat zij in ieder geval de basale elementen van de Turkse taal meekrijgen. Maar maak ik me wel zorgen over de motieven van president Erdogan. Dat is natuurlijk gewoon niet goed voor de integratie. Het is vrije tijd. Mensen moeten zelf weten hoe ze dat besteden. Eigenlijk simpel gezegd, wij zeggen tegen keepers, ga met je voeten op schouderbreedte staan en ga vanaf daar wegduiken. Mm-hmm. En wij zijn erachter gekomen dat dat voor heel veel keepers helemaal niet optimaal is. De Belastingdienst, het UWV, de banken, die weten ook eigenlijk niet wat ze aan moeten met iemand die er niet is. Salaris is gestopt, dus kan nergens van betaald worden. Nee. Een speciaal bewijs van vermissing, dat is er niet. Afsluiten kan je het niet, omdat je bent echt een achterblijver. Geen nabestaanden. Dat was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Herman Wechter. Ja, salafisme wordt vaak gezien als een radicale, gevaarlijke islamitische stroming. Maar volgens nieuw onderzoek valt het wel mee met dat gevaar. Zometeen in discussie. Dat is bij Dit is de Dag. Nou, ik wens u een heel fijne avond. Morgen zijn we er uiteraard weer. Nu naar het NOS-journaal. Freddy van Tijn. NPO Radio 1. In Duitsland zijn twee oud-medewerkers van de Syrische geheime dienst opgepakt. De twee worden verantwoordelijk gehouden voor de marteling van duizenden Syriërs en twee gevallen van moord. Als het tot een rechtszaak komt, dan zou het de eerste keer zijn dat hooggeplaatste medewerkers van het Assad-regime zich voor hun daden moeten verantwoorden. De Raad voor de Kinderbescherming kan de veiligheid van kinderen in een onveilige thuissituatie niet goed controleren. Dat zeggen de betreffende inspecties. Oorzaak is de lange wachtlijst. Er staan bijna 2800 kinderen op. Die moeten gemiddeld 30 dagen wachten op hulp. Ook in de Tweede Kamer is kritiek op het plan van GroenLinks om 70-plussers in het ziekenhuis altijd te laten begeleiden door een oudere specialist. Die moet mede gaan beoordelen of een operatie of behandeling wel het beste is voor de patiënt. CDA en 50-plus bijvoorbeeld vinden dat ouderen niet anders moeten worden behandeld dan andere patiënten en dat ze niet het idee moeten krijgen dat ze onder druk worden gezet. En bij een zelfmoordaanslag in Iran zijn zeker 20 leden van de revolutionaire garde om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond. De aanslag is inmiddels opgeëist door een militante salafistische groepering. Het weer, Marco Verhoef. Met op steeds meer plaatsen opklaringen. Ook wel wat wolken houden we over vanavond en vannacht. En in het binnenland koelt het af tot rond het vriespunt. Rustig weer, ook morgen overdag. Weinig wind uit het zuiden tot zuidwesten. Met in de loop van de dag steeds minder bewolking en dus steeds meer zonneschijn. En we eindigen op veel plaatsen gewoon ronduit zonnig. Met een zuidelijke wind wordt ook steeds zachtere lucht aangevoerd. Het wordt 10 graden in het noorden en 13 maar liefst in het zuiden. Waar het vrijdag lokaal zelfs 15 graden of iets meer kan worden. En ook in het weekeinde houden we hoge temperaturen met veel zon. In de loop van zaterdag misschien even wat meer bewolking, maar het blijft droog. Een rustig weekeinde, misschien zelfs wel een beetje lenteachtig. Verkeersinformatie nu bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. De avondspits is bijna voorbij. Er staan nog twee files met meer dan 10 minuten vertraging. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baren en Blaricum een kwartier. En op de A4 Amsterdam-Den Haag, tussen Roedevarensveen en Zoeterwoudendorp 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Herman Wechter. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Een kijkcijferrecord voor de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de successerie De Luizenmoeder. De seizoensopener trok gisteravond bijna 4 miljoen kijkers. TV-programma's zoals De Luizenmoeder en Heel Holland Bakt boeken kijkcijferrecords. En dat terwijl het einde van ouderwetse tv-kijken keer op keer wordt aangekondigd. Zometeen een debat over de vraag: is er nog toekomst voor lineair tv-kijken? Dit is de dag waarop premier Mark Rutte in Zurich de prestigieuze Churchill-lezing geeft. Daarin pleit hij voor een assertiever optreden van Europa in de wereld. Onze commentator is historicus Arend-Jan Boekestein. Arend-Jan, wat is jouw stelling bij dit nieuws? Mijn stelling vandaag is: Europa heeft Rutte nodig. Salafistische moslims vormen niet of nauwelijks een bedreiging. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar 15 jaar salafisme in Nederland. Dat is opmerkelijk, want het heersende beeld is dat salafistische moslims zo extreem zijn dat Partij van de Arbeid lid Ahmed Marcouch een paar jaar geleden nog pleitte voor een verbod op salafistische organisaties. Politieke ideologie die antidemocratisch is, die anti-rechtsstaat is en eigenlijk de rechtsstaat zoals wij die hebben en de democratie en de vrijheden verwerpt. Zijn salafisten te vergelijken met orthodoxe christenen zoals de SGP-achterban of zijn ze wel degelijk gevaarlijk? Daarover praat ik met hoogleraar Maurits Berger, die het onderzoek doet naar salafisme, die voerde het uit, en met Arabist Jan-Jaap de Ruiter, die eerder heel kritisch was op salafisten. Meepraten op Twitter kan, gebruik dan de hashtag DIDD of stuur een bericht via de app van NPO Radio 1. Meneer Berger, ik begin even bij u. U hoorde net Marcouch. Dit beeld wat hij schetst lijkt dus niet te kloppen. Want wat zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar salafisme? Ik voor de goede orde, het is geen nieuw onderzoek. Wij hebben in opdracht van Sociale Zaken, en wij is Verwij Jonker, en ik hoorde in het, ik ben een van de teamleden die het heeft gedaan. Mm-hmm. Was het verzoek: kunnen jullie al het onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, wat is gedaan de afgelopen 15 jaar naar salafisme, eens op een rijtje zetten? En daar komen dus deze conclusies uit. En eigenlijk is al sinds 2007, komt langzaam maar zeker boven borrelen, als het ware, uit verschillende onderzoeken, dat er wordt gesignaleerd van: wacht even, het zijn niet allemaal. Het voldoet niet allemaal aan omschrijving, zoals Marcouch dat net zei. Die zijn er ook, laten we even duidelijk zijn. Hè? Er lopen allemaal enge rikken ook rond. Maar als we kijken naar het hele brede beeld van wie noemen we allemaal salafist, dan blijken er steeds meer nuanceringen nodig te zijn. Zodanig dat zelfs de AIVD in 2015 samen met de NCTV dat heeft bevestigd. Het is echt gewoon de echte, antidemocratische hoe noemen ze dat allemaal, isolationistische types die wij staat gevaarlijk vinden, dat is eigenlijk maar een heel klein groepje van deze groot groep salafisten. Ja, dus daar is iets in gekanteld. En tegelijkertijd is er nog steeds dat hardnekkige beeld van salafisme in Nederland, zoals dat ook net geschetst werd. Hoe kan dat? Dat komt omdat we, daarom was het ook wel interessant om dat onderzoek te doen, dan zie je dat er echt zo'n ontwikkeling is geweest in die 15 jaar. Want de toon is gezet door het eerste grote rapport, een degelijk rapport van de AIVD, van Dawa tot Jihad 2004. En een jaar daarvoor hadden ze ook al de term salafisme geïntroduceerd in Nederland. En de AIVD is natuurlijk, ja, die gaat over staatsveiligheid. Die kijkt vanuit staatsondermijnende optiek. Mm-hmm. En met dat oog hebben ze deze groep bekeken. En hebben ze allerlei zorgwekkende dingen gesignaleerd. Ze hebben die term toen gekoppeld aan radicale islam. Daarnaast die term nog heeft heel veel verschillende invullingen gekregen. Maar toen werd er gezegd, radicale islam, het is staatsondermijnend, want antidemocratisch. En dat heeft, alle andere inzichten in de jaren daarna hebben die definitie of dat beeld eigenlijk niet meer kunnen verdringen. Nee. Ik geef naar Jan-Jaap de Ruiter, Arabist. Deelt u de bevindingen van het onderzoek? Kunt u zich daar helemaal in vinden? Ja, het is gevraagd, heb ik ook in de krant laten weten en aan uw collega's van de NOS, dat het een goed onderzoek is. Het is terecht wat professor Berger hier zegt. Het is een overzicht van het onderzoek van de laatste 15 jaar. Ik geloof overigens niet dat er zoiets is als een kantelpunt. Want volgens mij is het, dat blijkt ook wel uit al die onderzoeken, dat het altijd al zo geweest is. We hebben met deze stroming te maken, die overigens ook intern best wel nog ook van elkaar kan verschillen. Er vinden ook forse debatten intern plaats. En het is altijd een klein groepje geweest dat, laten we maar zeggen, het voor de rest heeft verpest. Van mijn kant zou ik dan ook wel willen zeggen van ja, die kleine groepjes die het verpesten, als ze het dan verpesten, dan doen ze het ook met veel geweld. Maar dat noemt het rapport ook. Hè. Er staat duidelijk in van dat het onderzoek dat gedaan is ook signaleert dat er types zijn. En Maurits noemt het engerikken, maar het zijn natuurlijk gewoon echt gevaarlijke mensen die in staat zijn gebleken, ook in Europa, om gemotiveerd door hun interpretatie van dit gedachtegoed tot geweld te komen. Ja, meneer Berger, u schrijft in een opiniestuk naar aanleiding van het onderzoek, de term salafist is een beschuldiging. Wat bedoelt u daarmee? Daarmee bedoel ik dat als je zegt iemand is een salafist, dan is dat een beschuldiging. Je maakt hem of haar uit voor iets. Het is geen fijn woord om te horen. Het is niet iets waar je trots op bent. En het gekke is, het is een beschuldiging waarvan we vervolgens niet precies weten wat we ermee bedoelen. Het is in ieder geval niet goed. Het is heel slecht als je een salafist bent. Heel gevaarlijk. Dat is de associatie die veel mensen erbij hebben. En gevaarlijk enzovoort. Dus je krijgt een heel het is een heel associatieve term geworden. En nogmaals, daarom hebben we dat stuk ook geschreven. Aan de aanleiding van dit rapport kwamen we tot de conclusie dat zowel wetenschappers als beleidsmedewerkers eigenlijk helemaal niet blij zijn met deze term. Maar ja, we zitten ermee opgescheept, lijkt het wel. Ja. En we hebben steeds meer discussies over het etiket. Wat is een salafist, wat is het niet? Wat is de definitie? En er wordt steeds minder gekeken naar, maar wat gebeurt er nou onder? Omdat de ontwikkelingen bij deze groep mensen echt heel snel gaan. In 15 jaar is er heel veel gebeurd, veel veranderd. Ja, want dat komt ook duidelijk naar voren in het onderzoek. Hè? Noemt u, wat is wat u betreft het belangrijkste wat u ziet als het gaat om de verandering, wat blijkt uit onderzoek naar salafisme? Welke verandering is het grootst? Nou, een van de veranderingen die geleidelijk aan steeds meer wordt gesignaleerd is, je hebt dus een groep, en laten we maar even noemen, zeer religieus conservatieve mensen, die wel degelijk willen, die zeggen, we zijn onderdeel van Nederland, maar we willen het wel op onze manier doen. Dus we willen in onze orthodoxe manier gewoon deelnemen aan Nederland. Ze passen zich aan. En dat is precies waar de botsing zit natuurlijk. Dus ja, ze past zich aan, maar nee, ze past zich niet aan. Dus, en laat ik dat verhelderen. Je mag in Nederland, hè, dat is gewoon keurig allemaal, in vrijheid van religie, mag je anders zijn dan anderen. Je mag als orthodoxe Jood hoef je geen hand te geven. Je mag je anders kleden, we hebben net een Nashville-verklaring gehad. Daar worden mensen allemaal heel erg boos van. Maar op zich kan dat allemaal. Ja. Het probleem nu is dat deze orthodoxe moslims grotendeels wonen in het stedelijk gebied, de Randstad. En daar is men niet zo religieus aangelegd. Dus je merkt dat die confrontatie er heel veel en heel snel is. Dus je krijgt dus enerzijds dat je hoort bij aan de salafistische kant hoor je iets ongelijks van ja, we willen gewoon meedoen, we zijn gewoon Nederlander, maar we willen wel vrijheid van religie onze eigen dingen kunnen doen. En daartegenover staan er mensen van die zeggen ja, maar jullie zijn zo onaangepast. En wij vinden dat bijzonder hinderlijk, hoe onaangepast jullie gedragen. Ja. En dan is dus de grote vraag, is dit hinderlijke gedrag, want dat is het. En dat je dan opeens geen hand gaat geven op de ouderavond, of kindjes gaan niet mee met schoolreis, dat soort zaken, daar hebben we het over. Zitten we dan op het niveau van wat Marcouch net zei? Of zitten we dan meer op een Nederlands religieus niveau van zeer conservatief religieuze mensen, en daar moeten we gewoon mee omgaan en daar moeten we manieren op vinden. Ja, dus is het zo, is het gewoon anders binnen de kaders van wat kan in Nederland, of zit er gevaar aan? Is dat wat u zegt? Precies. Ja. Ik zie en dat je die scheiding heel duidelijk moet maken. Ik zie Arend-Jan Boekestein zijn hand opsteken. Luister je naar? Ja, mag ik je een vraag stellen, Maurits? Ik begrijp dus dat maar een klein gedeelte van de salafisten zijn gewelddadig. Hè? Dat komt uit het onderzoek naar voren. Maar in onze rechtsstaat is het zo. Je mag dus onrechtstatelijk denken als je het maar niet doet. Hè? Dat is de kracht van de rechtsstaat, maar tegelijkertijd ook de zwakte. Zou je kunnen zeggen dat salafisten niet gewelddadig zijn, toch zich eigenlijk een beetje afsluiten van westerse waarden, waardoor ze dus niet altijd rechtsstatelijke waarden deden? En als dat zo is, dan is dat natuurlijk toch wel een probleem. Nou, ja, even kijken. Ik denk dat ik begrijp wat je zegt. Als het gaat om, laten we toch nog even de lijn volgen van religieuze orthodoxie. Ja. En dat er in allerlei religieuze opvattingen dat die bestaan, die eigenlijk niet stroken met onze grondwettelijke fundamentele beginselen. Exact. He, je kan als vrouw geen priester worden in de katholieke kerk. In bepaalde protestantse kringen is het niet de bedoeling dat de vrouw gaat stemmen. Als Joodse vrouw mag je niet gaan scheiden, behalve als je man de goedkeuring geeft. Nou, zo, we kunnen een hele lijst gaan aanleggen van hoe al dat soort zaken werken. Als we dat. En onder die paraplu vallen ook een hele grote groep orthodoxe moslims. En dan krijg je dus een gekke discussie waar we nu middenin zitten in Nederland. Er zijn mensen die zich anders willen gedragen dan anderen. We hebben het over volwassen mensen. Die ook opvattingen hebben waarvan een grondwettelijke of een seculiere meerderheid zegt, dit vinden we een beetje gek. Ja, een beetje en dan gek. Is de vraag, staan we dat toe? Een beetje gek of onaangepast of ongewenst? Eigenlijk zeggen we, eigenlijk diep in ons hart zeggen we, dit vinden we gewoon ongewenst. Ja, ongewenst. En dat zit ook een verschil, als ik even mag onderbreken, tussen ongewenst en gevaarlijk. Ik ga even naar Jan-Jaap de Ruiter terug. Die in de Volkskrant zei u, ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat alle salafisten jihadisten zijn, maar elke jihadist was wel ooit salafist. Daarmee legt u wel een link. Wat bedoelt u daar precies mee? Weet u, het punt, de vergelijking werd eerder ook gemaakt met orthodoxe protestanten en joden in Nederland. Deze groepen wonen al honderden jaren hier. In onze samenleving is daar geen vrees voor. We denken niet van, nou, die gaan de wapens opnemen, die gaan dadelijk een aanslag plegen of wat dan ook maar. Nee. Dat geldt ook voor het alle, inderdaad, dat, en dat klopt ook wat Maurits zegt ook uit het rapport, voor het overgrote deel van de salafisten in Nederland, die heel erg druk zijn om hun leven in een eigenlijk vijandig beleefde omgeving vorm te geven. En inderdaad in de stedelijke gebieden waar de confrontatie nog groter is. Maar goed, het salafisme, zoals het zich ontwikkelt in het Midden-Oosten, is nou niet direct een variant die het voor veel vrede heeft. En dan bedoel ik nog niet eens terrorisme of zo, of aanslagen of oorlogen. Maar kijk naar een land als Saoedi-Arabië dat beheerst wordt door het wahhabisme, wat linksom of rechtsom ook een vorm van salafisme is. Ik wil niet in een hele conceptstrijd gaan wat het allemaal juist is of niet. Maar waar natuurlijk een volstrekt onvrij land is, en waar je als vrouw helemaal niets te zeggen hebt, en waar je als homoseksueel wordt opgehangen of onthoofd. Ja. Dus zeg maar, en mijn zorg is altijd een beetje, kijk, salafisten hier in Nederland zeggen vaak van, ja, wij vinden wel, hè, de sharia zou moeten heersen, maar dat is een theoretische overweging eenmaal, want wij wonen nu eenmaal in deze democratie, gaat niet gebeuren. Maar ik heb altijd inderdaad een beetje wantrouwen tegen een groep mensen die inderdaad, wat Arend-Jan net ook zei, echt rechtsstatelijk hele andere opvatting heeft. En ik vind dat dat in de democratie ook moet kunnen. En ik vind ook trouwens de term salafist helemaal geen besmet woord. Sommige salafisten vinden het een eer om zo genoemd te worden. Maar ik stel ook vast dat salafisme en in de gewelddadige variant het jihadisme tot veel bloedvergiet en ellende heeft geleid. Ja. Dus dat is eigenlijk constant het debat. Ja. Maar nogmaals, inderdaad, we hebben het over een kleine groep. Ja, ik wil even nog, meneer Berger, wilt u nog op reageren? Ja. Kort. Ja, want ook daar zijn interessante dingen over gevonden in het onderzoek. Want wordt gezegd, ik maak zelf altijd de vergelijking met de 70er jaren. Heel veel mensen waren links. Niet alle linkse mensen waren toen terrorist, maar alle terroristen in die tijd waren wel links. Ja. Dat was eenzelfde soort iets. Daar hebben we nooit de conclusie aan verbonden dat je alle linkse mensen scherp in de gaten moet houden, omdat er potentieel gevaar is. Er werd wel degelijk gezien dat het ging om twee aparte groepen die daar ieder hun uit dezelfde bron putten, maar er totaal verschillende conclusies uit trokken. En nu is er onderzoek, een aantal van de onderzoeken die wij hebben bekeken, die zeggen hetzelfde over salafisten, orthodoxen aan de ene kant en de gewelddadigen, de jihadisten aan de andere kant. Ja. Ze zeggen, er is geen vloeiende lijn tussen die twee. En ja, ze putten uit dezelfde bron. Maar het is niet zo dat een salafist eigenlijk de eerste opstap is naar jihadisme. Het zijn onafhankelijke, niet communicerende vaten. Ja, heren, hier moet ik het even afronden. Want we zijn door de tijd heen. Dank u wel, Jan-Jaap de Ruiter en Maurits Berger. Dit is de dag waarop Ajax-fans in de vroege ochtend vuurwerk afstaken bij het spelershotel van Real Madrid. De Madrilenen spelen later vanavond in de achtfinale van de Champions League tegen Ajax. En ook een fanatieke fan was wakker geworden van de herrie. Jawel, ik heb wel vuurwerk gezien, even, maar ik ben gewoon geslapen. Ze gaan toch de boot in met vuurwerk of zonder vuurwerk. Ajax gaat gewoon winnen, klaar uit. En dat is kous af. Dit is de dag waarop Urkers de jaarlijkse biddag voor visserij vieren. In de kerken op Urk werd vanmorgen gebeden voor de beslissing over de pulsvisserij die later werd genomen in Straatsburg. Wethouder Geert Post vond het een bijzondere samenloop van omstandigheden. Het is wel heel bijzonder dat dit nu net samenvalt, ja. Dat wij hier aan bidden zijn voor een probleem waar ze straks in Straatsburg over gaan praten met elkaar. Dat is wel bijzonder. Dit is de dag dat de premier Mark Rutte in Zürich de prestigieuze Churchill-lezing gaf. Commentator Arend-Jan Boekestein en oud-Kamerlid voor de VVD. Voor jou is deze lezing een aanleiding voor een soort oproep aan de premier? Nou ja, weet je, het is eigenlijk heel interessant. Op het moment dat we hier zitten, spreekt hij die lezing uit in Zürich. Hè? En je moet bedenken, dat is natuurlijk heel bijzonder. Churchill zat in 1946 na die vreselijke oorlog. En hield toen die speech waarin hij letterlijk zei van, we hebben eigenlijk nu in deze ontwikkelende koude oorlog, later komt die Fulton Speech, het IJzeren Gordijn, hebben we een soort Verenigde Staten van Europa nodig. Britten hebben altijd gezegd, met name Boris Johnson, dat boek over hem, van ja, dat betekent niet dat de Britten erbij moesten, hoor. Uit nieuw onderzoek blijkt dat dat wel zo is. Hij vond dus echt koude oorlog, Amerika en Rusland, de USSR zijn belangrijk, dus Europa moet zelf samen gaan werken. Nou, nu zie je dat bij Mark Rutte heeft nu 3 buitenlandse speeches gegeven. Vandaag is de 3e en vorig jaar in Berlijn en in Straatsburg. Je ziet dat hij zich bekeerd heeft tot Europa en met name op basis van een machtsgedachte. En dat is dit. Trump zoekt zijn kracht niet in consistentie, om het even deftig te formuleren. Poetin opereert agressief langs de grenzen en Xi heeft zichzelf voor het leven benoemd. Nou, als je dat nou kijkt, dus die oude Atlantische wereld is helemaal weg eigenlijk. Dan zou dus Europa datgene moeten gaan doen wat dat nooit heeft gekund, namelijk meer gaan samenwerken. En ik denk dat hij daar dus gelijk in heeft. Wat ik er ook leuk aan vind is dat als je, dus zag ik in de Volkskrant een heel mooi verhaal vanmorgen. Het is dus echt zo dat dat kleine landje van ons met Mark Rutte een hele belangrijke rol in Europa speelt. Ja, en dan is vooral de vraag welke rol Rutte zelf daar dan in speelt. Hij heeft daar zelf, grappig, een keer bij Buitenhof geloof ik over gezegd dat hij liever dan voorzitter van de Europese Commissie zou worden dan van de Raad. Hè? Want dan heeft hij een groot ambtenarenapparaat onder zich. Maar hij is slim, hij zegt dat hij het helemaal niet wil. Wat overigens ook heel wel denkbaar is. Als je Mark Rutte goed kent, is het heel wel denkbaar dat hij gewoon premier in Nederland wil blijven en dat niet wil doen. Maar ik heb die stelling een beetje provocerend gemaakt. Europa heeft het er nog. Wat je dus nu letterlijk ziet, dat zag je in dat Volkskrant-artikel ook, dan is Tusk en May die maken ruzie en dan gaat hij ertussen staan. Ja. En dan gaat hij ze proberen een beetje te polderen met ze. En dat doet hij ook. Macron en Merkel en Rutte bellen bijna elke dag. Dus dat kleine, rare land van ons zit in een heel moeilijke Europese crisis en Rutte speelt daar echt een belangrijke rol bij. En daarin zeg jij, die rol is zo cruciaal dat hij maar naar Europa moet? Nou, het is sterker nog, Merkel en Macron zouden dat heel graag willen. En laten we wel zijn, het is 5 voor 12. Hè? De Brexit is natuurlijk een enorm fiasco. Heel slecht voor Nederland. Oost-Europa schaft de rechtsstaat af. Hè? Dus Europa verzwakt Italië. Doet een volstrekt onverantwoord economisch beleid. Als we niet oppassen, dan raken we Europa kwijt. Hè? Dus laten we ons meest begnadigde zoon, hè, politieke zoon, laten we die sturen naar Europa. Het begint wel een lofzang te worden zo langzamerhand. Ja, maar kunnen we missen in Nederland? Nou, dat eigenlijk niet. Want ja, Buma is on the way out. Het klinkt een beetje hard, maar als je naar de peilingen van het CDA kijkt, dan ja, ongeveer de CDA-fractie virtueel kan in een Volkswagen-busje. Hè? Bij Asscher is dat al geval. Dijkhoff is nog te jong. Dus eigenlijk, en we hebben dus het midden kalft steeds verder af. Dan heb je dus nog veel meer een oliemannetje als Rutte nodig. Nederland kan hem eigenlijk helemaal niet missen. En toch moet hij gaan, zeg jij. Omdat dat is je oproep. Europa is zo belangrijk. Wij verdienen onze welvaart op die gemeenschappelijke markt. Hè. Ik weet dat wat ik zeg door veel luisteraars niet gedeeld wordt, maar Europa is echt heel belangrijk. Ja. Kijk maar naar de ellende die de Britten zichzelf nu aandoen. En stel dat Rutte naar je luistert en toch gaat. Juncker opvolgen als voorzitter van de commissie, Europese Commissie? Ik zou, als ik hem was, zou ik Tusk opvolgen. Ik vind de Raad vind ik nog interessanter dan de Europese Commissie. Maar daar denkt hij zelf geloof ik anders over. En stel dat hij nou luistert en hij vertrekt, kan er dan een andere VVD gewoon premier worden? Of gaan we dan nieuwe verkiezingen? Dan ontstaat er, ik denk A, dat hij helemaal niet zal vertrekken. Hij zal het afmaken. En dan acht ik de kans trouwens ook nog denkbaar dat hij gaat, omdat hij dus echt een hoge status heeft. Als het wel zou gebeuren, moet je voorstellen, gaat een premier weg. Dat is bijna nog nooit gebeurd. Iemand vertelde mij dat Van Acht dat één keer gedaan heeft, hè, na de verkiezingen. Ja, dus als hij het wel zou doen? Nou, dan, ook, maar dat komt ook door de algehele politieke situatie, dan worden verkiezingen, of geforceerde verkiezingen, komen wel dichterbij. Het probleem is alleen dat het midden krimpt, dus die willen helemaal geen verkiezingen. Nee, we gaan zien of Rutte naar je advies luistert. Dankjewel. Dit is de dag waarop de bloemenbranche overuren draait om alle boeketjes voor Valentijnsdag op tijd in de winkel te krijgen. Een tulpenkweker onthulde voor de gelegenheid aan Omroep Flevoland het geheim van de prachtige Hollandse tulp. Zomers gaat het bij ons vooral om de bol. De tulpen die halen we dan de koppen eraf, zodat alle energie naar de bol gaat, zodat er een grote bol groeit. En die bollen kunnen we dan 's winters gebruiken om hier in de kas een bloem van te halen. Hoe groter de bol is, hoe beter de bloem vaak is. Dit is de dag waarop er in Hoorn hard wordt gewerkt aan het zogenoemde geluksexperiment. 60 jongeren doen mee aan een programma dat hun psychische gezondheid op peil moet houden. Volgens deelnemer Wouter Neuhaus is vooral de overvolle agenda een flinke uitdaging. Ja, een dag heeft natuurlijk 24 uur. Ja, dat is zo op, zeg maar. Zeg maar helemaal in de dingen die ik wil doen. Dus ik kom vaak wel tijd tekort. Wat gaat u zo meteen doen als u thuis bent en op de bank ploft? Zet u hem dan op een van de traditionele tv-zenders? Of kiest u toch liever voor Netflix of Videoland? Streamingdiensten boeken al jaren terrein ten koste van lineaire tv. Maar ondanks dat boekte programma's als De Luizenmoeder, Wie is de Mol en Heel Holland Bakt afgelopen weken opnieuw kijkcijferrecords. Is lineaire tv nog steeds springlevend? Of gaan streamingdiensten het einde betekenen voor de traditionele manier van tv kijken? Bij ons in de uitzending zijn mediaondernemer Ruud Hendricks en Bert van der Veer, programmamaker en schrijver van meerdere boeken over de geschiedenis van de televisie. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond, Herman. Waren jullie zondagavond een van de 4 miljoen kijkers van De Luizenmoeder, Bert? Maar natuurlijk, je loopt achter als je dat niet bent. Oké. Okay. Dan loop ik ernstig achter. Ja, Ruud, je hebt wat gemist. Je hebt jezelf genot ontnomen. Nee, dat was Arend-Jan Boekenstein. Die heeft het niet gezien. En Ruud, heb jij het gezien? Nee, ik heb het ook niet gezien. Nee, ik loop ook ernstig achter. Ernstig, ja. Alle toch. Interessant, Ruud Hendricks. Jij zegt, lineaire tv gaat verdwijnen. En toch keken er 4 miljoen mensen naar De Luizenmoeder. Hoe kan je dat verklaren? Nou, ik zeg niet dat lineaire tv gaat verdwijnen. Ik zeg dat lineaire tv een marginale rol gaat spelen. En een vergelijking maken van een programma als De Luizenmoeder met 4 miljoen kijkers is ongeveer hetzelfde als het klimaat vergelijken met het weer. Het feit dat het toevallig eens een dag heel erg warm is of een dag heel erg koud is, wil niet zeggen dat er geen klimaatverandering optreedt. En datzelfde is zo met lineaire tv. Ja, natuurlijk zijn er programma's die heel goed bekeken worden. Ongetwijfeld stemmen heel veel mensen vanavond af op Ajax Real Madrid. Maar als je gewoon naar de overal trend kijkt, dan zie je dat er gewoon elk jaar 3% minder tv wordt gekeken. En de reclameomzet op tv is dan dit jaar ietsje gestegen. Maar als je die vergelijkt ten opzichte van de groei van online reclame, dan is er gewoon sprake van een slow-motion sterfhuisconstructie. Ja, dus vanuit dat perspectief kun je niet heel veel zeggen op basis van die 4 miljoen. Wat vind jij, Bert van der Veer? Wat zegt die 4 miljoen? 4 miljoen kijkers van De Luizenmoeder? Dat zegt dat lineaire tv nog steeds in staat is om heel veel kijkers te trekken. En er zijn ook goede redenen voor. Het is gewoon gezelliger om lineaire tv te kijken, om het is lekker truttig te zetten. Je kan vanavond wel leuk met je tablet op je bed gaan zitten om naar Ajax te kijken, maar het is toch gewoon leuk met een paar vrienden, laten we wel wezen. Het is als je de volgende dag bij de koffieautomaat komt en je hebt Luizenmoeder niet gezien, ben je toch een beetje een loser, laten we wel wezen. Maar deze mannen hebben geen kantoor met een koffieautomaat, dus dat scheelt weer. Je betrokkenheid, kijk wat er gisteravond gebeurde met die 2 uur durende terugblik, of hoe moeten we het noemen, van Peter R. de Vries en John van de Heuvel. Het is toch wel lekker dat er daarna talkshows zijn die dat allemaal gewoon een beetje duiden, die een beetje uitleggen hoe het in elkaar zit. Nou, dat is ook een maar belangrijk... Maar Bert, als ik even mag, Ruud, ja. die hoef je toch niet live te bekijken? die hoef je toch niet live te bekijken? Ik was heel verbaasd een jaar geleden tijdens het WK voetbal. Zag ik Eva Jinek en die zei van ja, ik zie u vannacht om 00:30... want we moeten even wachten tot het voetbal is afgelopen. En dat zei ze rond 19:00 s'avonds. En toen dacht ik bij mezelf, maar waarom niet gewoon dat programma nu opgenomen, online gezet, zodat ik met mijn vrienden gewoon op de bank toch naar Eva Jinek kan kijken op een moment dat het mij uitkomt. Want voor alle duidelijkheid, Netflix kijken of uitgesteld kijken kan je net zozeer op de bank doen en net zozeer met je vrienden doen als dat je live kijkt. Geen enkel probleem. Dus je hoeft het niet live te kijken. Natuurlijk hoef je dat niet. Al is dat in het geval van Ajax Real Madrid wel zo verstandig om het wel live te bekijken. Want anders ben je toch een beetje... Zeker. Dat ga ik ook zeker doen. Toch een beetje naar een saaie wedstrijd zitten kijken. Kijk, daar zit nog een ander aspect wat ik even kwijt wilde. Dat is het fenomeen van de keuzestress. Ik weet niet of jij dat kent, maar ik kijk nu de presentator aan. Zeker, dat ja. Dat je 's middags door je vrouw of je man gebeld wordt. Die zegt van, wat willen we, wat gaan we eten vanavond? Als er ergens iets, een reden tot echtscheiding is, is het wel vrouwen die mij opbellen en zeggen, wat wil je eten vanavond? Bekijk het zelf. En dat is keuzestress. Het is hartstikke lekker dat je weet, dat is een vastigheid. Iedere werkdag om 19:00, de wereld draait door. Lekker. Tuurlijk kun je terugkijken als je dat wilt. Maar A, is het gevoel dan anders? Want het is toch live, er kunnen toch dingen gebeuren. Er kan ineens iemand aan de tafel van Twan Huis voorbij lopen en daar een papiertje op gooien. Nou, spannende televisie. Ja, ik zweer bij live. Dus dat is een belangrijke redding van televisie. Ja, dus ook keuzestress, ook een element daarin. Maar toch, Ruud Hendricks, de gemiddelde lineaire kijktijd is afgelopen. Hoeveel precies? Is het afgelopen jaar afgenomen? Ja, dat gaat ongeveer met 3% per jaar. En er is zeker een generatie zoals die van Bert. En laat ik zeggen, ik word over 2 maanden 60. Die nog weet dat het NOS-journaal om 8:00 s'avonds begint. Maar als ik naar mezelf kijk, ik kijk bijna nooit meer om 8:00 s'avonds. En de jongere generatie, die kijkt echt helemaal niet meer om 8:00 s'avonds. TV is maar die worden echt ook ouder, Ruud. Een medium aan het worden voor oudere mensen. En echt aan het vergrijzen. Daarom ook minder interessant voor adverteerders. Minder goed meetbaar voor adverteerders dan online. Dus zelfs al zou de kijker nog steeds in tv geloven, wat hij overduidelijk niet doet, want ze kijken niet voor niets steeds minder mensen televisie. De adverteerder doet het niet meer. En dat betekent dat er meer druk op begrotingen komt. En kijk naar het afgelopen jaar. Er zijn ontslagen gevallen bij de publieke omroep, bij SBS, bij RTL. Het gaat echt niet goed met de traditionele lineaire televisie. Nee, nou vergeleek jij, Ruud, de omroepbaas in de Telegraaf onlangs met het orkest op de Titanic. Dan ben ik ook benieuwd. Ja. Bert, ben jij een van de mensen die in het orkest vrolijk aan het meespelen? Nee, Ruud profileert zich uitstekend als iemand die gewoon te ver gaat. Kijk, het komt erop neer om de cijfers even te hanteren. We kijken 190 minuten per avond lineair. En we zijn 12 minuten bezig op andere devices. Ik bedoel, zo... Nee, dat is niet waar. Het is 17 minuten op andere devices. En dat groeit gestaag. Ik ontken nog niet dat het groeit. En die 190 minuten, Bert, we komen geloof ik van 220 minuten een aantal jaren geleden. Dus dat gaat gewoon elk jaar naar beneden. Het is niet zo dat lineaire tv morgen niet meer bestaat. Maar het gaat door het proces heen wat de krant ook heeft moeten meemaken. Ooit had de Telegraaf ruim 800.000 abonnees. Zijn er nu nog iets van 360.000, geloof ik. En dat medium blijft wel bestaan, lineaire tv blijft bestaan. Maar de impact wordt al maar minder. Het wordt een marginaal medium. Ja, Bert? Is dat toch niet iets wat je dan langzamerhand onder ogen moet gaan zien? Het verandert hard en laten we erover gaan hebben hoe nee, want ik geloof in programmamakers. Ik geloof in creatieve mensen die dingen doen waardoor die lineaire televisie interessant blijft. Kijk eens wat we de afgelopen periode hebben gehad aan zeg maar goed bekeken programma's zoals Heel Holland Bakt, zoals Expeditie, wat is het ook, Temptation Island, wat er weer aankomt. Wie is de Mol? Wat doen we tegenwoordig? We gaan napraten. We gaan er gewoon nog een half uurtje over hebben. Dat lijkt me prima. Maar natuurlijk dat kan toch ook als je gewoon online kijkt? Ja, maar het is gewoon op het moment dat het jou uitkomt. Heel Holland Bakt heeft toch geen enkele actualiteit. Kijk, Real Madrid tegen Ajax vanavond en over een week. Dat zijn programma's die wil je live zien. Maar wat is het? Waarom moet ik Heel Holland Bakt op zondagavond zien, terwijl dat programma notabene maanden geleden is opgenomen? Ik zie daar allerlei mensen in zomeroutfit voorbij komen. Ja, Arend-Jan Boekenstein, hoe kijk jij naar het langzaam marginaal worden van lineair tv-kijken? Ik moet je zeggen, in mijn vriendenkring, niemand kijkt nog lineair. Van mijn studenten al helemaal niet. En er is een levendige podcastcultuur, doe ik zelf heel erg aan mee, waarbij ook de reclame in de podcast een veel hogere conversierate heeft. Volgens mij gaat Bert... Er gaan dingen ernstig maar misschien veranderen. Gaan we wel. Natuurlijk is er een probleem met reclamegelden. Ik bedoel, 5% minder kijktijd is een heleboel geld. Dat loopt echt in de miljoenen. Ja. Maar misschien dat er binnenkort een of andere app uitkomt... waardoor ik, als ik terwijl ervoor zit te kijken... helemaal geen commercials hoef te zien... en gewoon leuk backstage kan blijven hangen. We zijn inventief, we kunnen dingen. Ja. Ik wil even van Ruud, als ik jou even wat mag vragen. Ruud, ik wil graag van jou weten. Van wat is nou jouw belangrijkste advies aan de mensen in het vak nu? Give it up. Moet het opgeven? Moet het roer radicaal omgegooid worden? Wat is je belangrijkste advies? Nee. Als ik programmamaker zou zijn... Ik zat toevallig net te praten met een tv-producent... en je ziet dat er een enorme behoefte is aan hoogwaardig drama. Want als je de kwaliteit ziet die Netflix levert... Die zal Netflix ook in Nederlandstalig drama willen omzetten. Dus ik denk dat er een enorme markt gaat ontstaan... voor absoluut top of de top drama. En ik denk dat er een markt blijft bestaan voor de absolute bodem van de markt. Zeg maar drama van goede tijden, slechte tijden, kwaliteit. Live-evenementen zoals Domino. Dan wil je echt zien, vallen die steentjes nou wel of niet? Maar ik denk dat alles wat er tussenin zit... dat wordt marginaal. En het probleem wordt dat de kijker op een gegeven moment... zo gewend zal zijn aan de kwaliteit die Netflix levert... dat alle drama wat niet diezelfde kwaliteit haalt... uiteindelijk gewoon marginaal zal worden. Ja, Bert, je hebt nog 10 seconden. Ik ontmoet mensen die alweer Netflix moe worden. We gaan weer terug. Komt een tegenbeweging. Nou, we gaan het zien. Dankjewel, Bert. Bert van der Veer, Ruud Hendricks, hartelijk dank. Ik dank ook onze andere gasten. Maurits Berger, Jan-Jaap de Ruiter en Arend-Jan Boekstein. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijnen. En daarin een reportage over een broodfabriek in Venezuela... waar het ondanks de diepe economische crisis nog lukt om brood te produceren. En straks om 20:30 zijn wij weer met Langs de Lijn en Omstreken... en daarin een live verslag van de Champions League-wedstrijd... Ajax tegen Real Madrid. Ik wens je nog een hele fijne avond. NPO Radio 1.